և հայրենակիցներ այսօր հունիսի 21-ն օրը 3-7-ի խաղաղություն մեր տանը, մեր հայրենիքին, մեր սահմաններն անարի են, մեր կամքը աներեր, կամք ու կլինենք։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Մեր ծրագրում լույս է տեսել բանաստեղծ Ռոբերտ Եսայանի «Քաոս և լույս ժողովածուն»։ Բանաստեղծի հետ զրուցել է մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը։ Ֆրանսիահայ երաժիշտ, մեծ բազար հայտնի երաժշտական երգչախմբի հիմնադիր Սևան Աչագրյանը երաժշտության վարպետաց դասեր է անցկացնում Ստեփանակերտի Թումոյում։ Նրա հետ զրուցել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Խճանկարը Էջի հանդես կգա ինչպես միշտ հետաքրքիր նորություններով։ Թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավելման մասը նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Աշխարհը պատերազմներով բզկտվող մի հրաշալի պարտեզ է, որը շարունակում է բուրել ազգ ծաղիկներով։ Առայժմ երևացողը քաոսի ծիրն է, որի դեմ պայքարը մարդկության մեծագույն նպատակն է։ Լույսը խորհրդանշում է հենց այդ սրբազան պայքարը։ Բանաստեղծ ազատամարտիկ Ռոբերտ Եսայանն այսպես է բնութագրում ժամանակի վայրի վերումների մասին մտորումներից ծնունդ առած իր նոր «Քաոս և լույս» ժողովածուի գեղարվեստական առանձնահատկությունը։ Թեև Արցախցի բանաստեղծի ստեղծագործությունները միտված են գեղարվեստորեն արտացոլելու մարդկության գոյությանը սպառնացող լրջագույն մարտահրավերները, այդուհանդերձ բանաստեղծի մտորումների բացվող շերտերում առկա են այդ խնդիրների լուծման ու լույսի սաղմերը։ Ռոբերտ Եսայանի նոր ժողովածուն, ինչպես և նախորդները, անշուշտ չի շրջանցել նաև հայրենական թեմատիկան։ Թերևս մեկ շնչով ընթերցվում է նրա արձակ պատգամ բանաստեղծությունը. «Հաղթահարումն է սերը երկրի»։ Պատմության երազի միջով ձգվող մարդկային հոսքը լույսի ծվեններ էր պոկում անհայտի հորիզոնից։ Չկար մի ձերք, որ կանգնեցներ տառապանքի ընթացքը և ժողովրդին տաներ ոգու ցերեկների միջով։ Հայի երազանք, որի մեջ ցորենի դեղին երկինքն էր խշում, հատիկ առ հատիկ թրջելով ձյունաթագ Մասիսի երակներն ի վեր։ Նահապետ լերան ոտքերի տակ արյան դեղ մի օր բախտն է ծովանալու։ Այս միտքն է դառնում օրհներգ մանկան քայլերում, կայծակի պես անցնում լեռների գագաթների վրայով, վառելով հավատի ջահերը։ Եթե մենք այսօր հաղթում ենք Արցախում, միաժամանակ հաղթում ենք և Անիի պարիսպների տակ։ Պատմության կոպերը բացվել են, և փայլող բիբերից այգաբացն է հոսում բիբլական հողի վրայով։ Վերցրու հղացունների մի ծվեն և շարունակիր ճանապարհդ, բացառադուռը օրվա, ներսից ոչ թե մահը, այլ քո իսկ երազանքն է փարվելու քեզ հայ, խեղճությունդ, որ ստվերի պես քարշեր գալիս քո ետևից դարերի վեր, կողքրտիր ոտքերի տակ, խրամատներում, պարտված թշնամուտ բիբերի վրա, լինել, լինել, լինել, մի զգացում, որով ազատության աստղային ժամին է սպասում բիբլիական մի ազգ, մի զգացում, որ օջախի ծուխ է դառնում մանկան օրորոց, պատմության մղձավանջից դուրս գալու ելք, պարզիր քո ձեռքը հայ, և այն կդառնա ապագայի հանգրվան։ Համամարդկային խնդիրների շուրջ մտորումների համատեքստում հայրենիքի փրկության ու ազգապահպանության շուրջ պրպտումները բանաստեղծին տանում են դեպի արմատները։ Ազգապահպանման գեղարվեստական մտորումների ամբողջ ճանապարհին լույսը նրան ուղղորդում է դեպի արմատները, հայ գենի և ոգու առեղծվածի նորովի բացահայտմանը, որպես լինելության հաստատուն գրավական։ «Քաոս և լույսը» մեր ժամանակի ճիշտ բնորոշումն է։ Աշխարհը պատերազմներով բզկտվող մի հրաշալի պարտեզ է, որը շարունակում է բուրել ազգ ծաղիկներով։ Առայժմ երևացողը քաոսի ծիրն է, որի դեմ պայքարը մարդկության մեծագույն նպատակն է։ Լույսը խորհրդանշում է հենց այդ սրբազան պայքարը։ Գրքում ընդգրկվել են հրեշտակի թևեր շարքը, որով և բացվում է, պոեմների շարքը և «Քաոս և լույս» շարքով ավարտվում է գիրքը։ Հիմնականում ամբողջ բանաստեղծական մտորումները ձգվում են մի առանցքի շուրջ, որը հենց կոչվում է «Քաոս և լույս»։ Տարիներ առաջ ես մի փոքրիկ գրքույկ է հրատարակել, որ այս նույն վերնագիրն էր գրում, բայց տարիների ընթացքում ամբողջացավ այդ գաղափարը իմ մեջ և դարձավ այսպիսի մի հատորյակ։ Պարոն Եսայան, հետաքրքիր է, որ ձեր գիրքը լույս է տեսնում ապրիլյան քառորյա դեպքերից հետո, ռազմական գործողություններից հետո, այդ դեպքերի իրադարձությունները ինչ որ ազդեցություն ունեցել են գրքի հրատարակման վրա, եւ ես որքանով նկատեցի, այնտեղ նաեւ լույս են տեսել ռազմահայրենասիրական ստեղծագործություններ։ Տասնամյակներ շարունակ պատերազմական վիճակի մեջ ենք եւ մշտապես մեր գրած յուրաքանչյուրտող արտացոլում է հենց պատերազմական հոգեբանությունը, մեր ժամանակաշրջանի դիմագիծը։ Հայը պաշտպանում է նախնյաց հողը, դա է հայ զինվորի բարոյական ու զինվորական առավելությունը։ Հայ զինվորը համամարտկային մեծ արժեք է, մարտկային հազարամյակների քաղաքակրթության կրողը, ազատության լույսն է աղաղակում եկեղեցիների քարե բռունցքներում։ Սա է մեր ժամանակի ճիչը, ոգին։ Կան այնպիսի տողեր, որոնց մեջ հենց օրերի արյունն է խոսում։ Դա պոեզիայի առավելությունն է, երբ որևէ օրվա մեջ ծնվելով նա ժամանակային մեծ թռիչք է կատարում եւ կարող է երեկվա գրած քո բանաստեղծությունը դառնա ապաստարան այսօրվա ընթերցողի համար, դառնա նրա համար հենարա։ Եվ գրում եմ գրչով, ոչ մանկան ճիչով, ճիչով կարմիր, որ կարեցավ գտնել հյուլեն մեր գոյության, ապրում ենք եւ ամբողջանանք, հուշերիս մեր դերկանարյան խիզախ շիթեր։ Պետք է ասել, որ բանաստեղծը հենց իր ժամանակի դիմագիծը կերտող անհատականությունը, մի արվեստագետ, որ փնտրում է նաեւ իր ժողովրդի ապագայի տեսլականը, ապրում է այդ ոգով եւ մշտապես լավատես է։ Եվ այդ լավատեսությունը բաբախում է հենց տողերի մեջ, բանաստեղծությունների մեջ։ Բանաստեղծական տողը հենց ելք է ժամանակից։ Միշտ գտասերտությունը մեծագույն արժեք է մարդկային, որ պիտի ունենալ միմյանց հանդեպ, եւ նաեւ բանաստեղծական տողերում պիտի լինի այդ բարությունը, որպեսզի սերունդները նաեւ բարությամբ վարակեն միմյանց, ապրեն։ Ժամանակաշրջանը իհարկե մի քիչ կոշտ ու ավելի շատ պոետիկ չէ, բայց բանաստեղծը պարտավոր է անցնել այդ պատերի միջով եւ բարության լույսը հաղորդել ընթերցողին։ Բանաստեղծը պարտավոր է հաղթահարել իր ժամանակաշրջանը եւ հոգեոր սնունդ տալ ընթերցողին, այնպիսի սնունդ, որին ընթերցողը կարծես չի սպասում։ Դա անակնկալ պիտի լինի նրա համար, բայց նրա հոգեաշխարը պիտի լցվի այդ լույսով եւ ինքն էլ պիտի վերափոխվի այդ լույսի ուղղությամբ։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Սպասված հանդիպում պարգևել, խմրեց միտքն ու սիրտը սաղկի պես բացվեց, զգացինք, որ սերն էի չէ։ Կյանքս գտամ, թե սիրում պետք լինի, կյանքս գտամ հավատա, ու քանի կամ, քոնը պիտի լինի, սերս հետո և իմա։ Կյանքս գտամ, թե սիրում պետք լինի, կյանքս գտամ հավատա, ու քանի կամ, քոնը պիտի լինի, սերս հետո և իմա։ Ինձ չեն հերիքում վարկյանները օրվա, որ սերն իմ ամբողջն է անհակ, ես սպասում եմ վաղվան, որ էլ ավելի քեզ սիրեմ, ես քո աչքերի վատ լույսով եմ ապրում, ու քո ժպիտով ջերմ ու տակ, քո մեկա տեսնես իմ լույս արեկա Կյանքս կտամ, թե սիրում պետք լինի Կյանքս կտամ հավատա Ու քանի կամ, քոնը պիտի լինի Սերս հետո և հիմա Կյանքս կտամ, թե սիրում պետք լինի Կյանքս կտամ հավատա Եթերում կարծիք հաղորդաշարն այսօր հունիսի 21-ն օրը 3:07-ի տեղական ժամանակով ժամը 15:45 րոպե։ Ֆրանսիայի երաժիշտ մեծ բազար հայտնի երաժշտական երգչախմբի հիմնադիր Սևանա Չագրյանը երաժշտության վարպետաց դասեր անցկացնում Ստեփանագերդի Թումոյում։ Նրա զրուցել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Ֆրանսահայ երաժիշտ մեծ բազար հայտնի երաժշտական խմբի հիմնադիր Սևան Աչագրյանն արդեն երկու շաբաթ է, ինչ երաժշտության վարպետաց դասեր է անցկացնում Ստեփանակերտի Թումոյի սաների համար։ Երկու շաբաթվա աշխատարաններ, երկու շաբաթից ուրբաթ եւ նույնիսկ շաբաթ երեխաները ամեն օր եկան, երկու ժամ պլյուս, այսինքն ավելի էլ մնում էին երեխաները, եւ երաժշտության ուրեմն աշխատարան է, ես իբրև երաժիշտ եւ մանկավար աշխատում եմ 12-ից 16 տարեկան թումոցիների հետ այս երկու շաբաթի ընթացքին գործիքավորման վրա աշխատեցինք, այսինքն ձայնային գործիքավորում, կենթանի գործիքավորում եւ համակարգչային գործիքավորում։ Օգտագործելով Logic Pro ծրագիրը, երեխաները սովորեցին ինչպես օգտագործել այդ ծրագիրը եւ ինչպես նաեւ կարելի է հին գոյություն ունեցող երաժշտությունը իրանք իրենց ձևով գործիքավորեն եւ լրիվ նոր ստեղծագործություն ստեղծեն։ Sampling-ի շնորհիվ որ մի հատ տեխնիկա է եւ նաեւ 3 հատ մենք երգ մշակեցինք միասին հենց ձայնային գործիքավորումով, որպես երեխաները կարողանան նաեւ մասնակցեն եւ հետաքրքիր մշակութակ այդ folk երաժշտությունների երկերին, որ որոշել ենք։ Արդյունքը ուրբաթ օրը մենք պրեզենտացիա ենք անելու աշխատանքին, այստեղ ժամը 6-ին Թումոյում եւ ժամը 8-ին Մուկլիմանդին։ Երաժշտության նման պարապմունքներին մասնակցելու ցանկություն հայտնած 50-ից ավելի երեխաներից ընտրվեցին ընդամենը 11-ը։ Սևանայի խոսքով երաժշտական գործություն ունենալը պարտադիր պայման չէր։ Իմ գալուց առաջ լսում ատեղ ունեցել եւ ամեն երեխաները կամ երգել են կամ նվագել են եւ 55 հատ երեխայից որոշվել է 11 հատ երեխա, որ մասնակցեն այս աշխատարանին։ Խումբը շատ խառն է, երեխաներ կան, որ ունեն երաժշտական կրթություն, կամ երգիչ են, կամ շեփորահար, կամ դաշնակահար, եւ կան երեխաներ, որ երաժշտություն բարձրապես շատ են սիրում, չունեն կրթություն, եւ ես ազգիսպից ասել իր արդեն Թումոյի աշխատակազմին, որ չեմ ուզում մենակ մենք նայենք ով ագնում երաժշտական դպրոց, ուղղակի ես ուզում տեսնեմ ով շատ մոտիվացիա ունի, ուզում եմ մասնակցի, եւ նաեւ եթե ունեն մի փոքր տաղանդ կոնե, որ կարողանա երկու շաբաթվա ընթացքում ելույթ կազմակերպեն։ Զրուցակիցս ուրախությամբ նշում, որ թումոցիները մեծ ոգևորությամբ են աշխատում ու ամենին շատ արագ են ընկալում։ Շատ խանդավառ, շատ կրեատիվ, երևակայությունն են շատ եւ շուտ սովորում են, այսինքն ես իրանց օրինակի համար Logic Pro-ը ինչ որ իրանց սովորացնում եմ, երեխաները պետք է սովորեն երաժշտություն 3 փուլի մեջ, այսինքն իրանք չանցնելով առաջին երկուսը, մենք արդեն սովորացնում ենք բավական դժվար բաներ եւ գիտեմ որ իրանց համար այսինքն զգիշը մի քիչ դժվար էր, բայց հաղթահարեցին այդ ամեն դժվարությունները եւ բոլորն էլ շատ տարբեր, այսինքն ոճը եւ ունեն իրանց լրիվ նոր աշխարհները, դա շատ հետաքրքիր բան կստացվի։ Ուրբաթորը Թումոյում Թումոցիների, իսկ հետո Մուկլիմանդիլ սրճարանում ցանկացողների համար կցուցադրվեն այս երկու շաբաթների ընթացքում երեխաների կատարած աշխատանքները։ Պրեզենտացիային Թումոյում մենք խոսելու ենք այդ ստեղծագործության այդ process-ի մասին, որ ինչպես ենք մենք sample-անում օրինակի համար եւ կվերցնեմ մի քանի հատ հատված իրանց ստեղծագործություններից, որ մենք մի քիչ խաղի պես, ասենք առաջ սա էր, իրանք սա էին որոշել եւ դարձավ սա, եւ նաեւ իրանք իր 3 երկերը կերկեն կենթանի հենց հանդիսատեսի համար։ Նույնպես Մուկլիմանդիլում ուրեմն որոշել ենք 8 երեխաների ելույթ ունենան եւ հետո բեմը բաց կլինի ցանկացող երաժշտին, երգիչին կամ երաժշտություն սիրող մարդկանց։ Այժմ շարունակենք լսել այն երգը, որը Թումոցիներն են պատրաստել այս օրերի ընթացքում։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ձեզ հետ կարծիք հաղորդաշարն այժմ ասենք խճանկար էջը։ Ինչպես խոսել երեխայի հետ, որպեսզի նա դառնա հաջողակ։ Որքան հաճախ ենք խոսում ձեր երեխայի հետ, ինչի մասին եք զրուցում, ձեր խոսքը պարզ է թե բարդ, պարզվում է, որ դրանից է կախված, թե ինչ հաջողությունների կհասնի երեխան ապագայում։ Բոլորն այսպես թե այնպես խոսում են իրենց երեխաների հետ, հարցն այն է, թե ինչի մասին և ինչպես եք զրուցում։ Հայտնի մանկական հոգեբաներ Բերթի Հարթը և Թոդ Ռիլսին առանձնացնում են երեխաների հետ շփման երկու տիպ։ Հակիր բաճկոնդ գնակ զբոսնելու, մի դիպչիր և այլ նմանատիպ արտահայտությունները դասում են գործնական լեզվին։ Եթե ծնողները սահմանափակվում են միայն սրանով, այդ կերպ սահմանափակվում է նաև երեխայի ճանաչողական զարգացումը։ Իսկ եթե մենք երեխայի հետ զրուցում ենք ամենատարբեր թեմաների շուրջ, չպարզեցնելով մեր լեզուն, այսինքն կառուցում ենք երկու հավասարազոր մարդկանց զրույց, այդ կերպ նպաստում ենք երեխայի ճանաչողական զարգացմանը և լեզվական կոմպետենտությանը։ Ըստ այդ հոգեբաների նման երեխաների բառապաշարը շատ ավելի լայն է այն երեխաներից, որոնց ծնողները սահմանափակ են շփվում երեխաների հետ։ Բացի այդ, նույն հոգեբաններն ապացուցել են, որ առավել շփվող և հաղորդակցվող ծնողների երեխաները հետագայում նույնպես ավելի հեշտ են խոսում և ավելի հեշտ են ադապտացվում շրջապատող իրականությանը։ Երբ ծնողները երեխաներին ասում են իրենց ցանկությունների և նախասիրությունների մասին, նույնիսկ փոքրիկ երեխաների մեջ զարգանում է ուրիշի աչքերով իրավիճակը տեսնելու ունակությունը։ Ըստ հոգեբաների, որակական շփումը երեխաներին ամենատարբեր առավելություններ է տալիս։ Պակաս կարևոր չէ երեխայի համար, երբ ծնողները նրանց հետ բացահայտ քննարկում են իրենց ցանկություններն ու նախասիրությունները, ինչն էլ իրենց դուր է գալիս և ինչն են ցանկանում։ Այդ ժամանակ նույնիսկ փոքրիկ երեխաները ձեռք են բերում իրերին մյուսների տեսանկյունից նայելու ունակություն։ Իսկ սա կարևորագույն գործոն է սոցիալական կոմպենտատության զարգացման համար։ Բացի այդ, ամենօրյա ոչ ֆորմալ զրույցներն ու ջեն փոխհարաբերությունները ծնողների և երեխաների միջև ուժեղացնում են ծնող-երեխա էմոցիոնալ կապը, իսկ դա իր հերթին օգնում է երեխային ավելի լավ ընկալել, հարգել և յուրացնել այն արժեքները, որոնցով առաջնորդվում են մեծահասակները։ Ծնողի հետ սերտ փոխհարաբերություններն օգնում են երեխային ձևավորել հմտություններ, որոնք հետագայում նրանց օգնում են ողջ կյանքի ընթացքում, օրինակ, արդյունավետ կերպով համագործակցել մարդկանց հետ և լուծել կոնֆլիկտները։ Մյուս կարևոր ունակությունը ինքնավստահությունն է, որն օգնում է մարդուն ճկուն լինել աշխատանքում, չվախենալ նոր տարբերակներ փորձելուց և գիտակցաբար գործնեության ոլորտը փոխելուց։ կարծիքն եթերում օրվա հրաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Յոհան Բախը, գերմանացի կոմպոզիտոր, Ռոքել Քենթա, ամերիկացի նկարիչ, գրող, հասարակական գործիչ, Արամայի Սարությունովը, ամերիկահայ հայտնի գյուտարար, Ժան Պոլ Սարտրը, ֆրանսիացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Ալեքսանդր Տվարդովսկին, ռուսաստանցի հայտնի բանաստեղծ, Ուլյան Վիկրին, ամերիկացի տնտեսագետ, Նոբելյան մրցանակակիր, Գրիգորի Մելիք Ավակյանը, հայ ռեժիսոր, Ջեն Ռասելը, ամերիկացի դերասանուհի, երգչուհի, Եվգենի Սիմոնովը, ռուսաստանցի թատերական ռեժիսոր, ծագումով հայ, Շիրին Էբադին, իրանցի փաստաբան և իրավապաշտպան խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր։ Կարծիքահաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց։ Մեր հայրենիքում միշտ թվացելու է խաղաղությունը։ Ստուդիայում Տաթևիկ Գասպարյանը, կանդիպենք վաղը նույն ժամին։